zapraszamy do reklamy. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Volvo Last Minute. Tylko do końca czerwca wszystkie modele Volvo są tańsze o VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 maja. Włosa chwila minie 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Twój ruch składa do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez kilku biskupów. Chodzi o rzekome zatajenie przez nich pedofilskich czynów kapłanów. Rosyjscy separatyści piszą do ONZ-u. Samozwańcza Ługańska Republika Ludowa chce uznania jej suwerenności. W tym serwisie też pierwszy w USA przypadek formalnego posądzenia Pekinu o cyberszpiegostwo. Lider Twojego ruchu idzie na wojnę z biskupami. Janusz Palikot składa do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez kilku kościelnych hierarchów. Z kolei Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski złożył na Palikota wniosek do prokuratora generalnego. Twój ruch chce, żeby śledczy zbadali sprawę zatajenia przez kilku biskupów informacji o czynach pedofilskich księży. Chodzi o prymasa Wojciecha Polaka oraz arcybiskupów Henryka Hossera, Józefa Michalika i Sławoja Leszka Głodzia. Wszyscy oni, zdaniem Janusza Palikota, mogli popełnić przestępstwo z artykułu 239 kodeksu karnego. To jest poplecznictwa, polegającego na wielokrotnym utrudnianiu ujawnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości osób poniżej 15 roku życia. Z kolei Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski skarży się na lidera Twojego ruchu. Wniosek w tej sprawie wysłano do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Nie można siać nienawiści, nie można mówić, że jest przestępcą. To nie jest coś, co jest przypadkowe, co mu się wyrywa. On to robi z premedytacją, ma to zaplanowane. W związku z powyższym najwyższy czas tym skończyć. Tłumaczy poseł zespołu przeciwdziałającego ateizacji Andrzej Jaworski. Posłowie występują w obronie biskupów, bo jak mówią, duchownym trudno jest dochodzić swoich praw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Samozwańcza Ługańska Republika Ludowa na wschodniej Ukrainie zwróciła się do Organizacji Narodów Zjednoczonych z wnioskiem o uznanie suwerenności obwodu. Ogłosili ją po nieuznawanym przez społeczność międzynarodową referendum na wschodzie Ukrainy, które odbyło się 11 maja. Do ONZ-u apeluje też szef MSZ-u Rosji, ale w zupełnie innej sprawie. Siergiej Ławrow wezwał organizacje międzynarodowe, by naciskały na obiektywne zbadanie zamieszek w Odessie, gdzie 2 maja zginęło ponad 40 osób. Rosyjski resort oskarżył władze Ukrainy o sabotowanie dochodzenia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Kijowie twierdzi, że przyczyną śmierci kilkudziesięciu osób w siedzibie związków zawodowych był chloroform. 2 maja w Odessie doszło do zamieszek. Prorosyjscy demonstranci napadli na proukraińskich. Ci ostatni zemścili się potem, podpalając siedzibę związków zawodowych. Zginęło wtedy kilkadziesiąt osób. Początkowo organy ścigania twierdziły, że z powodu wysokiej temperatury i uduszenia dymem. Teraz jednak naczelnik Wydziału Śledczego MSW, Witalij Sakał, powiedział, że w budynku był chloroform i 32 osoby udusiły się jego oparami. Ekspertyza wykazała, że wdychanie oparów prowadzi do zatrzymania oddychania, a także serca. MSW twierdzi, że chloroform był w siedzibie związków zawodowych już kilka dni przed zamieszkami. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Odra, krztusiec, czyli koklusz, a nawet polio mogą być poważnym problemem, jeśli rodzice nie będą szczepić dzieci, ostrzegają lekarze. Zdaniem wielu osób przypadki tych chorób są tak rzadkie, że lepiej oszczędzić dzieciom cierpienia i ewentualnych skutków ubocznych związanych ze szczepieniem. Tymczasem to może sprawić, że poważne choroby wrócą, mówi immunolog dr Paweł Grzesiowski. Niepokojącym problemem w tej chwili w naszym obszarze geograficznym jest gruźlica. W momencie, kiedy zaczniemy mieć do czynienia z dużą grupą dzieci nieszczepionych przy urodzeniu przeciw gruźlicy, może pojawić się znów grupa chorych w tym wieku. Inną chorobą, która może wrócić, jeśli zaprzestaniemy szczepień, jest tężec. To jest składnik szczepionki podstawowej podawanej już dzieciom od 6 tygodnia życia. Dodatkowy czynnik to globalizacja bez granic. Chorobom jeszcze łatwiej się rozprzestrzeniać, tłumaczy epidemiolog profesor Andrzej Zieliński. W tym roku mamy 92 zachorowania na odrę, podczas kiedy w zeszłym roku w tym okresie było ich 43. Albo to jest zachorowania, które przetrwały w naszej populacji, albo one są zawlekane z Wielkiej Brytanii, gdzie ich jest znacznie więcej, bo Wielka Brytania oprócz tego, że są tam jednak pewne enklawy właśnie rodziców nieszczepiących, to jeszcze jest takim punktem bardzo wielkiej migracji ludzi. Z oficjalnych danych wynika, że od początku tego roku w Polsce zanotowano ponad 500 przypadków kokluszu. Stany Zjednoczone formalnie oskarżyły chińskich wojskowych o ataki hakerskie na amerykańskie firmy. Prokurator generalny USA zarzucił Chińczykom szpiegostwo gospodarcze. Stany Zjednoczone postawiły zarzuty kryminalne 5 przedstawicielom chińskiej armii, którzy włamywali się do sieci komputerowych amerykańskich firm. Zakres wykradzionych tajemnic handlowych jest tak duży, że musieliśmy zastosować agresywną odpowiedź, mówi prokurator generalny Eric Holder. Według aktu oskarżenia chińscy hakerzy atakowali krytyczne gałęzie amerykańskiej gospodarki, m.in. energetykę i przemysł metalowy. Dzięki zdobytym w ten sposób informacjom chińskie firmy, także państwowe, miały przewagę nad Amerykanami w przetargach i strategii handlowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W odpowiedzi władze w Pekinie w ostrych słowach potępiły oskarżenie 5 chińskich wojskowych o szpiegostwo gospodarcze w USA. Chińskie MSZ stwierdza w specjalnym oświadczeniu, że sprawa została spreparowana i może zaszkodzić chińsko-amerykańskiej współpracy. To był serwis Trójki. Nadchodząca noc deszczowa tylko na północnym wschodzie, a na termometrach od 6 do 11 stopni. We wtorek będzie trochę słońca, ale też deszczu i burz. Padać nie powinno jedynie na zachodzie. Coraz cieplej od 21 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Energia atomowa to zagrożenie dla kraju. Energia z atomu to przyszłość. Pierwsze miesiące życia dziecko powinno spędzać z matką. Ojciec powinien mieć taką samą możliwość opieki nad dzieckiem. Nie może być tak, że w internecie wszystko wolno. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Wejdź na głosuj.org.pl. Kampania społeczna prowadzona przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Based on my story. Grzegorz Hoffman. Witam w drugiej części audycji GH+, w programie trzecim. W tej chwili 9,5 minuty po godzinie 20. Przywitałem się z Państwem w tej części audycji utworem otwierającym najnowszą trzecią płytę długogrającą Lick Kelly. To był utwór tytułowy. I to właściwie tyle na temat tej płyty. Niestety dla mnie to album zupełnie rozczarowujący. Kiedy prezentowałem fragmenty debiutu, to było mniej więcej 5 lat temu, może 6. No to byłem bardzo poruszony, dlatego że to była młoda artystka, debiutująca i naprawdę miała bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia pod względem artystycznym. Druga płyta nieco mniej udana, chociaż znacznie bardziej komercyjna, natomiast ta trzecia, żeby całość była taka jak ten utwór tytułowy, byłoby naprawdę nie najgorzej, no ale niestety jest inaczej. I to już koniec krytyki w dzisiejszej audycji, teraz już będę tylko chwalił. Otóż dziś premierę ma najnowszy album grupy, która za 3 tygodnie wystąpi z koncertem w Warszawie. Zespół nazywa się The Brian Johnston Massacre. prosto z San Francisco w stanie Kalifornia. W Warszawie, dotrą do Warszawy za 3 tygodnie, czyli 9 czerwca w warszawskim klubie Hydrozagadka The Brian Johnstone Massacre, promujący swą 13. płytę studyjną Revelation. Dzisiaj premiera tego albumu. Płyty, która została nagrana jako pierwsza. Pierwszy album, który został zrealizowany w studiu Antona Newcomba w Berlinie. Czy to klimat artystyczny Berlina, czy cokolwiek innego, tego nie wiem, ale w każdym razie to jest świetna płyta. Naprawdę kolejny bardzo dobry album w tym roku. Nie chcę ryzykować, że to jest najlepsza pozycja w dorobku w całej dyskografii grupy The Brian Johnstone Massacre, ale na pewno jest to jedna z najlepszych płyt, jakie kiedykolwiek nagrali. Bardzo różnorodna, eklektyczna. Ja dzisiaj akurat wybrałem utwory zbliżone do siebie w klimacie, ale obiecuję, że będę wracał do tej płyty i nawet chyba wrócę do niej już za tydzień i wtedy przedstawię Państwu fragmenty naprawdę zupełnie inne, jeśli chodzi o klimat. What You Isn't za nami, a teraz Food for Clouds. Będą konkursy oczywiście z zaproszeniami na koncert grupy The Brian Johnstone Massacre. Za tydzień i za dwa proszę się spodziewać zaproszeń. Będzie można je wygrać w audycji GH+. A teraz już wspomniany tytuł Food for Clouds. We'll be right back. tych dźwięków będzie można posłuchać na żywo już za 3 tygodnie. Pewnie jakoś o zbliżonej porze w klubie Hydrozagadka w Warszawie. The Brian Johnston Massacre z albumu Revelation, a to była piosenka pod tytułem Food for Clouds. A teraz artysta, który chyba się może raz kiedyś był w audycji GH+, tym razem z najnowszej płyty Shrink Dust. Mowa o wykonawcy, który nazywa się Chad Van Hollen. Nagrywa od już ładnych kilku lat, pochodzi z Kanady i tam też tworzy, a jego płyty ukazują się między innymi nakładem wytwórni Sub Pop. Pierwszy fragment. Kanady, Chad Van Hollen. Najlepsza płyta chyba w jego dorobku. Do tej pory jego albumy dosyć nierówne, a tu dosyć też niespodziewanie. Shrink Dust. Trochę przesterów, no ale tak jak w wielu podobnych przypadkach, jednak to, co jest najważniejsze, to melodie i te tutaj naprawdę bywają chwytliwe, ale też nie do przesady. Tytuł płyty Shrink Dust, za nami utwór pod tytułem Leaning on Bells, kolejny to Laila. Mm-hmm. you his name. A wild man in the woods who kills and eats the hunters, feared by all the kingdom and never prone to be tamed. It will take a brave man to hunt a wild man down. The one that did had to lose his dog, but so big hands was found. They jammed him in a cage for display to the common folk, a showcase of power, sad, so cruel and mean. The king, he hid the key under the pillow of the mother of his firstborn son, the good and gracious queen. The child lost his innocence in the form of a golden toy. It bounced right into the cage, so Hans corrupted the boy. And that's how they bonded. Together they flew the yard. The boy, an apprentice, never to be apart. Hans put the child in charge to guard the well of wisdom, to keep the leaves from falling. Beware, he was told. He failed but was redeemed. He dipped his hair and it turned bright. He was enlightened. His head shone of pure gold. Hans rejected him from his realm and shoved him into the cold. The boy marched on and became a man. His fate soon to unfold. You know the Iron Hans. Deep down he was a saint, of course. He offered his guidance to our little knight, who worked and lived his life in yet another kingdom, until they sent him off to war, and with Hans' help he won the fight. Soon he was to be married to the royal girl. For Iron Hans, this broke the spell, free him out of this world. Free him out of this world. Coś dla fanów Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Artyści związani kiedyś dosyć ściśle, później już jakby mniej. Mick Harvey jeszcze stosunkowo niedawno był w składzie The Bad Seeds, no ale już jak wiadomo w tej chwili nie ma go, jeśli chodzi o grupę. Nie ma już go w składzie grupy The Bad Seeds. No ale czy to źle? No może niekoniecznie, zwłaszcza że Nick Cave nagrał bardzo ładną płytę całkiem niedawno z aktualnym składem swego zespołu, a Mick Harvey właśnie wydał płytę z Aleksandrem Hake. Też postać doskonale, myślę, Państwu znana. Jeszcze z paroma innymi muzykami. Jest to płyta zawierająca muzykę filmową, teoretycznie filmową, bo jest to muzyka ilustracyjna do sztuki teatralnej, która miała swą premierę na początku tego roku w Dortmundzie. Sztuka oparta na utworach braci Grimm. Republik der Wölfe, czyli Republika Wilków, a zespół, który zrealizował całość, nosi nazwę The Ministry of Wolves. Za nami kompozycja zatytułowana Iron Hans, a teraz chyba najmocniejsza, przynajmniej jeden z najmocniejszych fragmentów tego albumu, Heptagon Snow White. Mm-hmm. lights in the sky. Seven arts of liberty. Seven cards will form the first row. Seven wonders for all to see. Prawda, że nie tylko nastrojowe, ale po prostu ładne. Królewna Śnieżka, Heptagon Snow White z płyty Music from Republic der Wölfe, The Ministry of Wolves, czyli Mick Harvey. Przez wiele lat podpora Micka Cave'a w jego The Bad Seeds i Alexander Hacke, niezwiązany bezpośrednio z The Bad Seeds, no ale najważniejszy chyba członek zespołu Einstürzende Neubauten, oczywiście tak jak powiedziałem, jeden z najważniejszych. Tutaj stworzyli coś pomiędzy chyba twórczością, nagraniami grupy The Bad Seeds i Einstürzende Neubauten. Bardzo ciekawe, klimatyczne, no mimo, że to jest ilustracja do sztuki teatralnej, co zresztą nie trudno usłyszeć, jak się słucha albumu w całości, dlatego, że jest tam sporo tekstów, po prostu melodeklamacji, czy właściwie bez deklamacji, po prostu tekstu mówionego, to mimo wszystko to zdaje egzamin i trzyma jakość jako album, po prostu regularna płyta zawierająca utwory na jeden konkretny temat. Przypominam, Alexander Hacke, Einstürzende Neubauten, Mick Harvey, nie tylko The Bad Seeds, bo również wiele płyt solowych. Oprócz tego jeszcze dwoje muzyków mniej znanych. Teraz natomiast artysta, którego myślę słuchaczom tego programu przedstawiać nie trzeba. Thank you. Have Fun With God Billa Callahana to album przede wszystkim dla tych, którzy pokochali płytę Dream River, a było ich sporo, bo płyta piękna. Have Fun With God to utwory z tamtego albumu, tyle że w wersjach dub. I to zdaje egzamin. Oczywiście to nie jest być może dzieło na miarę Dream River właśnie, ale trochę więcej przestrzeni, trochę więcej pogłosów. Pewne rzeczy słychać w większym stopniu, no ale oczywiście nadal pozostaje głos Billa, jego gitara, no i świetne utwory. Ride My Dub. to tytuł, który już za nami, w oryginale Ride My Arrow, i teraz posłuchajmy wersji dub najładniejszej kompozycji chyba z płyty Dream River, czy The Javelin Unlanding, tutaj zatytułowanej Expanding Dub. You look like worldwide Armageddon. Armageddon. Armageddon. Bill Callahan z płyty Have Fun With God. Bardzo mało czasu zostało, żeby się zmieściło no prawie w całości, to już muszę się z Państwem żegnać. Elżbieta Malinowska, Grzegorz Hoffman, do usłyszenia za tydzień, a na zakończenie utwór rozpoczynający najnowszą, bardzo dobrą płytę grupy Swans, To Be Kind. Screenshot. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. No hair, no fear, no knife, no mind.